wyczerpania zapasów. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O zagrożeniu koronawirusem prezydent rozmawiał z przedstawicielami rządu i szefami ugrupowań politycznych. Najnowsze informacje na ten temat ma nasz reporter. Premier mówi o spodziewanej większej liczbie zakażeń. Jak tłumaczył, z tego względu podjęto decyzję o odwołaniu imprez masowych. Ruszyły kontrole na wszystkich granicach. Pasażerowie promów schodzący na ląd mają badaną temperaturę. Była to merytoryczna dyskusja bez krytyki. Tak Andrzej Duda podsumował posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa rozmawiał z przedstawicielami rządu, służb, ale też różnych ugrupowań politycznych. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Karolu, co jeszcze prezydent mówił o tym spotkaniu? Według prezydenta przedstawiciele różnych opcji politycznych apelowali o zdecydowane, a jeśli będzie to konieczne, nawet radykalne działania, aby przeciwdziałać epidemii koronawirusa. Rząd, mogę powiedzieć śmiało, otrzymał także i od przedstawicieli opozycji, najważniejszych przedstawicieli opozycji, jak gdyby zielone światło do tego, żeby takie działania podejmować. Rozumiem, że w związku z tym działania rządu, o których tutaj mówiliśmy, gdyby były wdrażane, nie będą ze strony opozycyjnej krytykowane. Andrzej Duda mówił też, że należy się spodziewać zwiększenia liczby zachorowań na koronawirusa w Polsce. Dlatego apelował do Polaków o przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk i unikanie dużych zgromadzeń. Prezydent wezwał też kandydatów na prezydenta, by nie organizowali dużych wieców wyborczych. Sam, jak dodał, też będzie tego przestrzegał. Podczas posiedzenia Rady miał być też poruszany temat ewentualnego przesunięcia daty wyborów prezydenckich. Zdaniem Andrzeja Dudy nie ma w tej chwili podstaw, by taką decyzję podejmować. A relacjonował Karol Surówka. W najbliższym czasie spodziewamy się wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, mówił o tym szef rządu Mateusz Morawiecki. Przed południem premier spotkał się z dziennikarzami po rozmowach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Tam podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Z naszych analiz i modeli wynika, że wirus jest w fazie ofensywnej. Analizy głównego inspektora sanitarnego wskazują na to, że może być istotny przyrost zachorowań. Kształt tej krzywej wzrostu zachorowań zależy od naszych zachowań. Zależy od tego, czy będziemy stosowali się do apelu epidemiologów. Musimy więc zmieniać swoje nawyki, musimy unikać dużych skupisk i stąd ta dzisiejsza decyzja o odwołaniu imprez masowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował z kolei, że kontrole sanitarne zostają wprowadzone na wszystkich granicach Polski. Z kolei minister szkolnictwa wyższego zobowiązał władze wszystkich uczelni, aby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia na kształcenie online. Szef resortu edukacji stwierdził, że nie ma państwowej decyzji o zamknięciu szkół. Mogą natomiast o tym decydować dyrektorzy i samorządy. Odwołanie wszystkich imprez sportowych rekomenduje z kolei Ministerstwo Sportu. Szefowa resortu Danuta Dmowska-Andrzejuk zaznaczała, że zalecenie dotyczy także imprez amatorskich. Ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem, mówimy tu oczywiście nie tylko o imprezach sportowych, sportu wyczynowego, ale także o imprezach dzieci i młodzieży, polski rząd będzie wspierał wszystkie decyzje związków sportowych, które takie decyzje drastyczne będą podejmowały, ale z chęcią dbania o nasze zdrowie. Już wiadomo, że przy pustych trybunach rozegrane zostaną mecze towarzyskie piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią we Wrocławiu i z Ukrainą w Chorzowie. Kibice nie będą też mogli wejść na stadiony ekstraklasy. Ruszyły kontrole w portach. Sprawdzani są pasażerowie promów schodzący na ląd. Wszyscy muszą wypełnić karty lokalizacyjne. Te karty zgłoszeniowe są zdawane przedstawicielom Straży Granicznej. Straż Graniczna też bada termometrem bezdotykowym temperaturę schodzącego pasażera. Mówił w TVP Info kapitan Maciej Jeleniewski z Urzędu Morskiego w Gdyni. Od wczoraj na granicy z Niemcami i Czechami obowiązują kontrole sanitarne. Dzisiaj zabezpieczone są już wszystkie granice Polski. Kontrolom sanitarnym poddani są także pasażerowie pociągów.

say that I wasn't addicted, and it's been a while since I can say I love myself as well. It's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do. And it's been a while, but all that shit seems to disappear. Looking myself straight, and it's been a while since I said I'm sorry. And it's been a while since I've seen the way the candles light your face. And it's been a while, but I can still remember just It's been a while i grupa Stein. Kiedyś to był bardzo duży przebój. Muzyczna poczta UKF do godziny 15.22.7 trójek, klub UKF małpa polskieradio.pl. Czekamy na kolejne zamówienia. Dzisiaj troszkę więcej czasu, w związku z tym w końcu spełnię prośbę pani Beaty z Wisły, która od dłuższego czasu prosi o Schody do nieba i Led Zeppelin. Sometimes words have to mean.

Stairway to Heaven i Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. 22:07 klub UKF małpa polskieradio.pl. Dziś bardzo różnorodnie wśród Państwa propozycji. Teraz będzie na prośbę pana Rafała grupa Chemical Brothers. Dawno nie było ich w muzycznej poczcie UKF. No i spory przebój Hey Boy, Hey Girl. Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Trójce grupa The Chemical Brothers. 22 i 7 trójek. Czy będę mógł prosić o utwór w oczekiwaniu na wiosnę, zieleń, słońce, utwór Carlosa Santany, Samba Party? UKF Carlos Santana i Samba Patti. Poczta dziś do godziny 15. Czekamy na Państwa kolejne propozycje 22 i 7 trójek, klub UKF Małpa, polskieradio.pl. A za chwilę pozdrowienia od Pani Grażyny ze słonecznego i ciepłego Bytomia i prośba o bieszczadzkie anioły. Będzie stare, dobre małżeństwo.

Gdzieś między i Martyna Jakubowicz. Kolejny mail dla żony Olgi od męża z dopiskiem Czas rozłąki szybko mija. David Bowie, Tina Turner i Tonight. David Bowie i Tina Turner. 22 i 7 trójek. Ja chciałbym, jeśli by to było możliwe, nagranie pani Darii Zawiałow, Jeszcze w zielone gramy. I chciałbym to zadedykować pani Oli z Gdańska. Maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, ale